कुछ ऐसा ना हो जाए, हम तुम में भी कुछ ऐसा ना हो जाए, आंखों की गलियों में दिल न खो जाए, दिल न खो जाए। हमने सुना है इस इश्क में दीवानों से हालत हो जाती है। किसी लड़की